प्रपन्न पारिजाताय चौथवेत्यैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीताग्रतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे भूषितकरान्दवनीतिनाभात् पीतांबराजरुणबिंबलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले गुरु शरण कमले नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो खेती करते हैं तो खेती करने से मानो बीज बोने से पहले जमीन को साफ करते हैं। उसमें जो तरह तरह के बांस के वृक्ष वृक्ष है भोगे जो उनको सबको सफा करके खेती करते हैं। और खेती बोने के बाद भी निनाद करते हैं तो विजातीय पौधा है उनको अधिक करके काट देते हैं। केवल खेती खेती के पौधा लगते हैं तो पहले भी साफ करते हैं और खेत बोने के बाद भी निदान करते हैं तो साफ करते हैं तब खेती होती है। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है और दुख भी होता है। हमारे ये बहना आती है बहुत ही सत्संग करने के लिए और भाई भी आते हैं। इनमें सुनी है कि पान पराग खाते हैं महान मलिन चीज ये छिपकली होती है ना गिलारी घरों में ये सुखाई हुई उनमें देते हैं। बड़ी जहर की चीज बड़ी खराब चीज जहाँ बनाते हो वहाँ एक दिन गया तो ये सूखी ऊपर थी तो क्या करते हो कि पान पराग में देते हैं। ऐसी ऐसी अशुद्ध चीज वो ये छोड़ नहीं सकती क्या सत्संग करते हैं। जब नीची नीची बात छोड़ नहीं सकते तो सत्संग का महत्व कैसे होगा शुभ बात कैसे होगी। मेरे को पता ही नहीं कि इतना अनर्थ कर रही है। यहाँ सफाई करने वाले सज्जन कहते हैं कि वे जो गुटखा और ये पान पराग खाते हैं जिसके इतना ही तंग मिलता है वो खा दिया वो फेंक दिया इतना इतना मिलता है। राम राम राम राम राम राम। एक अन्न और एक जल दो के सिवाय किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो दो में भी कहूंगा एक अन्न से शरीर रह जाए तो जल की भी जरूरत नहीं और केवल जल से शरीर रह जाए तो अन्न की जरूरत नहीं। पर दो बिना शरीर रहता नहीं। तीसरी क्यों लाग लगाए बुरे बुरे व्यसन अंतकरण कितना मैला होता है कितने पाप लगते हैं आप वो भी आप छोड़ नहीं सकते। सत्संग करने वाला भी वो आदत इतना इतना मिलता है। हमारे कूड़ा को भाई कहता पानी खराब गया वो छोड़ दिए अब आज सेहत हो गया जो आता है छुपा लेंगे शायद छिपाने से क्या होगा। बात तो भीतर से छोड़ने से होगा। कुपित करोगे वैद्य को नहीं कहते हैं वैद्य को नहीं तो मरोगे तो पैदू करने से मतलब ऐसे मेरे छिपाले छिपाने से क्या होगा। कृपा करो कृपा नाथ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये कहती है मेरे को भिक्षा देती है तो ऐसे पान फरा करने वाले की भिक्षा मेरे को नहीं देनी चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बहुत हत्या की बात है, बड़े व्यसन की बात, वो खाने लत लग जाती है, छूटता नहीं है। जैसे मदिरा पीने वाले से मदिरा नहीं छूटती, जिस तरह तमक पीने तमक नहीं छूटता, अफीम खाने वाले अफीम नहीं छूटता, ऐसे ही खाने पर छूटती नहीं है। क्योंकि वो दुकानदार चाहते हैं कि हमारी खूब बिक्री हो, बिक्री तभी होगी जब आप ग्राहक होंगे। ग्राहक कब होंगे, यही दो बार खा ले मौज हो जाएगी, फिर तो आप साहब जख मार के लेना ही पड़ेगा आपको। ऐसा ऐसा आप काम करो और सत्संग कहलाओ। मैं तो बहुत उम्मीद रखू कि आध्यात्मिक बातें हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसी बात आप कर सकते हो इस जीवन में। बहुत विलक्षण स्थिति अनुभव में आ सकती है। आज हमारे पास दो भाई आए, एक भाई ने कहा कि अपने तो क्या उन्नति, हम तो पिछड़ गए, क्योंकि आप छोटे से आदमी आते हैं तो कुछ ज्यादा आ गया, 1000, 10000, 20000 जन्म में ठीक है, नहीं तो हम तो पिछड़ गए, छोटे से गिनती के आदमी आते हैं हमारे, और इसे कुछ फायदा होता नहीं। विश्व क्यों गए कि सत्संग करने कुछ फायदा होती होता है, कुछ परिवर्तन होता नहीं, भगवत प्राप्ति होती नहीं। पास में दूसरे खड़े थे, उन्होंने पूछा और परिवर्तन होता है कि बड़ा भारी होता है, एक तो कहता कोई फायदा होता नहीं, और हमारे भाई कहता है बहुत परिवर्तन होता है, पहले एक रुपया भी हम खर्च नहीं कर सकते, रोजा तो खटक जाता, आज लाख रुपया खर्च होते वो खटकता ही नहीं, फर्क बहुत पड़ता है। तो मैं तो ये मानता हूँ फर्क पड़ता है, परंतु आप ऐसे निषिद्ध निषिद्ध चीजों खाओ, फर्क कैसे पड़ेगा। खेत जंगल में जाकर के हर बो दे तो खेती हो जाएगी, सब तरह के वृक्ष खड़े हैं, सब तरह के पौधा खड़े हैं, तो खेती हो जाएगी। ये निषिद्ध निषिद्ध चीज भी छोड़ नहीं सकते आप, क्या करोगे आप बताओ। आप उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, और छोड़ नहीं सकते पान पराग भी, निषिद्ध चीज भी छोड़ नहीं सकते। अब ये तो पता लग गया, अब मदिरा भी आपने छोड़ा ही नहीं छोड़ा है, मांस भी छोड़ा ही नहीं छोड़ा, पता नहीं है। देश जाति में अभी मांस चल पड़ा, अंडा चल पड़ा, पान पराग चल पड़ी, मदिरा चल पड़ा, राजपूतों के और चारणों के विवाह में मैंने सुना है, एक हमारे प्रेमी चारण वो अपनी कन्या ब्याहने के लिए बताता ही कि मैं बिल्कुल मदिरा और मांस दूंगा नहीं, आप करो से करो समझे मैं नहीं दूंगा, बरात में कन्या देनी कन्या कन्या, अरे अरे अरे बेटी है बाप, तो बेटी रे बाप को दबना पड़ता है, बेटी का बाप है और साफ, अरे बेटी का बाप यू क्या करे तू, तो बेटी वाले को दबना पड़ता है, और उसे कह नहीं करूंगा सब, तो राजपूतों को ब्याह देगा कि वो होटल में जी लगे कि मदिया के मांस के दाम मैं नहीं दूंगा, अनुगा दे दूंगा। इसकी बात आप सही हो, अरे आप सत्संग करते और भी खाते हो, राजपूत मांस खाते आए हैं, मदिया भी पीते आए, उसमें उन्होंने ऐसा कर दिया, सत्संग करते हो आप लोग, अब कहां तक आप वो करें, पान पराग नहीं छोड़ सकते, छिपाने से क्या होगा। अन्न जल क्यों तीसरी चीज का आप, मैं कहूं जैसे सौंप है, बिरहाड़ी बिरहाड़ी कहते हैं, सौंप कहते हैं, खाने के बाद थोड़ी खानी पड़ती है, उसको पाप नहीं, परंतु व्यसन तो हो गया, एक नई चीज तो खानी पड़ी, सुपरिया कृष्णा कहते हैं, चिकनी सुपारी है और वह पान सुपारी दो सुपारी होती है, तो सुपारी खाने का जिसके तो बीकानेर में बहुत गर्दा है, निपन बीकानेर में खाटा बनता, खाटा पापड़िया खाटा मिश्री का खाटा, वो खाटा खाते है तो उसको कोई पाप नहीं, परंतु व्यसन तो है एक, इतनी सौ भी लड़ी पड़े इतना भी आप क्यों करे, ऐसे पान पर रखा हुए हमारी सत्संग करे, कितना हमारे वो कलंक लगता है, लोग कहते हैं सत्संग करने वाले इतने इतनी पुड़िया दिखती है, मैं देता हूँ तो जाऊ देने में मेरे को पता ही नहीं, मैं तो समझता हूँ ये थोड़े पान पर खाते हैं, ये थोड़े व्यसन करते हैं, अब मदिरा भी पीते होंगे, दारू भी मदिरा पीते होंगे, मांस भी खाते होंगे, अंडा भी खाते होंगे, चाहते हैं सत्संग करें, लाभ लेना, लाभ कैसे होगा, बहुत रोग पैदा होते हैं शरीर में, पॉकेट में लिखा हुआ, मैंने तो भाई पढ़ा नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने लिया नहीं है, पर लिखा हुआ होता है कि ये रोग पैदा करता है, ऐसा लिखा हुआ है पान पराग के ऊपर, अब आज देखो तो अब आज नहीं देखो, पान पराग तो देखो पूरी दिखाओ, देखो भाई लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ रहता है स्वास्थ्य के लिए खराब चीज है, देखो गर्भपात करने कितनी स्त्रियां बताई गई, गर्भपात करने की स्त्री कितनी मरी, कल परसों सुनाया था ना, याद नहीं रहता, कल परसों भाई ने सुनाया था लाखों स्त्रियां गर्भपात करके मर गई, गर्भपात कराने से मर गई, अस्त्र शस्त्र लगाते हैं तो भाई कितना कोमल शरीर है उसमें लगाने से मर गई, भाई बताओ संख्या बताओ, आप बैठे हो बताओ संख्या बताई थी मेरे को, लाखों की संख्या में, लाखों कई हजार मर गई तो भी छोड़ते नहीं, अब अकल कब आवेगी, महापाप में मर जाओ बेशुभ पाप तो करना, कितनी हिम्मत है नरकों में जाने के लिए, कितनी हिम्मत है बताओ, मर जाओ बेशुभ नरकों में जाना जरूर, मर जाओ तो कोई हट नहीं है, पान पराग लाओ पूड़िया लाओ दिखाओ तो सही है, लिखा हुआ देखो भाई आप लोग देखो क्या लिखा हुआ, लाओ अरे भाई छिपाओ मत, देख देख तो ले आओ कम से कम, स्त्रियों कितनी मरी भाई बताई दे, आप लोग नहीं जाने कल तक सुनाई भाई ने धवन को पूछो, तो धवन को पूछो जाओ, अखबार में आई है हजार स्त्री मर गई, मर जाओ विश्व में पाप तो करना, कष्ट भोगना दुख पाना मर जाना बेशक, अरे बीमारी हो जाए बेशक स्वीकार, पर पाप तो करना, क्या अकल है, सत्संग करते हो बताओ पूरिया बताओ, डरो मत करो, थोड़ी शरीर पीड़ता करो, डरते क्यों, डरने से कोई पाप धुलेगा, अच्छा होगा, वैधानिक चेतावनी पान मसाला चबाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ये उनकी पुड़िया पुड़िया को है, अब पुड़िया पढ़ो लाओ देखो तो सही, अब ये छिपने से क्या हो जाएगा, निर्दोष होना चाहिए आदमी ने, गर्भपात का पूछा ना तो पहले आई थी कि वो राजस्थान की रिपोर्ट कि 5 लाख गर्भपात होते हैं प्रतिवर्ष जो वैद्य कानून उनमें 1000 महिलाएं मर जाती, राजस्थान में क्यों? हाँ, 5 लाख 5 लाख गर्भपात होते हैं, 5 लाख गर्भपात होते हैं जिसमें 5,000 में 1,000 महिला मरती है 5 लाख में, 5 लाख में 1,000 1,000 5 लाख महिलाएं गर्भपात करवाती है तो उनमें प्रतिवर्ष 1,000 महिलाएं मर जाती है गर्भपात के कारण, 1,000 महिला मरती है गर्भपात के कारण से, केवल राजस्थान में, केवल राजस्थान में। बताओ ये मर्जियों में विष्णु पाप करना, मरने से डर नहीं है पर पाप न छूट जाए कहीं ऐसी बड़ी वीरता है, अभी बता नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं आपके, बड़ी आश्चर्य की बात है। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, सत्संग करते हो, अपना उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, अरे व्यसन भी नहीं छोड़ सकते, बुरा बुरा व्यसन नहीं छोड़ सकते। दुनिया का आंकड़ा बताया था वो तो इसमें आया है, एक हजार स्त्रियां गर्भपात कराने से मर गई, मरती है प्रतिवर्ष में, इतने पर भी गर्भपात छोड़ लेते नहीं। अब वो बारी आपकी आ जाए क्या पता है, मरने की बारी हरेक की रहती है वह तो, और बीमार हजारों सैकड़ों हो गई और सुंदर भाई है नहीं, वह कहते लिस्ट है बड़ी बड़ी लिस्ट, नाम पता सहित ऐसा ऐसा खून गिरता है जो महीने महीने खून लेना पड़ता है, इतना खून गिरता है नहीं तो मर जाए वो, और कमर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। चूइंग ऑफ पान मसाला मे बी इंजूरियस टू हेल्थ, इरमान लिखोड़ है साहब, पान मसालो खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सुना दो अंग्रेजी ये है, और पान पराग है और इरे ऊपर लिखोड़ो है कि पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मर जाओ बेशक, हानि हो जाओ, बीमार हो जाओ, मैं पाप तो करना, अगर इतना शूरवीरता भगवान के लिए कितना बढ़िया हो जाए कि मर जाओ बेशक भगवान की प्राप्ति करनी, तुम्हारा यूँ प्राप्ति हो जाए परमात्मा की, इतनी हिम्मत करते हो पाप के लिए, अगर यही हिम्मत कर दो कि भगवान के दर्शन हुए बिना मर जाओ बेशक, मैं भगवान के दर्शन करना है तो आज दर्शन हो गया, कितनी हिम्मत है आपकी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप कृपा करो, मेरे पर मेहरबानी करो, क्यों धीरे से क्यों पाप करते हो, क्यों मरते हो, छोड़ सकते नहीं, वो सदा ऐसा है, उसमें व्यसन है, छोड़ नहीं सकते, फिर अपनी सोच छूटता नहीं, जन्म पूर्ति छूटती नहीं, बीज छूटती नहीं, 50-60 वर्ष पीने वाले तमाकू लोगों ने छोड़ दी, मेरे सामने क्या छोड़ दी है, नाम बता दूं या बता दूं, ये क्या नाम है इनका, बजरंगलाल जी, बजरंगलाल जी ने गिरेवट ले गया अपने गांव में, मेरे घर पर ले गया, वो घर पर जाओ तो हमारी फीस लगती है भाई, हर एक डॉक्टर है, वकील है, वे भी फीस लेते हैं अपने, तो हमारी फीस लगेगी, क्या लगेगी, वो चाय पानी छोड़ना पड़ेगा, तो इनकी खास भोजाई, बजरंग जी बैठा यहाँ सामने, खास भोजाई चाय पीती थी, तो हमको चाय हाँ कहते कड़ी चाय, बहुत लाल हो जाए पानी, ऐसी कड़ी चाय पीती थी, तो वो चाय छोड़ दे तो इसका भाई बड़ा भाई बोला कि यह मर जाएगी, चाय छोड़ तो मर जाएगी, इतनी कड़ी चाय पीती है, उन्हें छोड़ दी, और मरी को नहीं उसे, ठीक होगी ठीक होगी, वह रोगली चालते जुगो रोगली ही हाँ ठीक होगी, वह नहीं होगी पर रोग बस मुझे पसंद करना, ऐसी मेरे सामने कई बातें आई है, पर पति बोलो स्वामी जी मर जाएगी तो इति करी सा प्रीति करी सा जो कैसे मर जाएगी रोग निरोग होगी घर बुझाई माजे भाई जिसकी स्त्री तो आप 15 दिन छोड़ सकते मर जाओ और क्या होगा मर जाओ ज्यादा से तो मर जाओगे मरने से अधिक तो कोई होगा जहाँ नहीं मरना तो है ही गर्भपात करके मर जाती है स्त्रियां 1000 और फिर वो विदेश में आई थी तो बहुत ज्यादा आई थी बताओ स्वास्थ्य ज्ञान जो है मर गया है तो भी पेट छोड़े नहीं कृपा करो कृपानाथ पारमार्थिक हानि होगी लाभ नहीं होगा और हमारे साथ विश्वासघात होगा ये ठीक नहीं है बात बहुत दोष की बात है भिक्षा लेता हूँ मैं कहता हूँ भाई शुद्ध कर गया हो अब कैसे भरोसा किया जाए मैंने तो विचार किया कि जगह पैसा नहीं है ऐसे घरों का गेहूं मंगा ले रोटी बनाकर खा ले भिक्षा छोड़ दी पर मेरे भाइयों ने समझे सम्मति नहीं दी ये लोगों ने घरों में गेहूं होता है ना जगह असला शुद्ध है उन गिरे क्यों बनाएंगे पसंद नहीं है रोटी बनाकर खाएंगे भिक्षा नहीं ले पर हमारे साधु ने कहा नहीं नहीं भिक्षा लो भिक्षा लो कितना विश्वासघात करता होगा मेरे पता नहीं है कई के ऐसा घर है मेरे सामने बात आई है बहु बम्बई जाग गर्भपात कर आई सास को पता ही नहीं सास ने दी भिक्षा ऐसा धोखा होता है हमारे साथ में इतनी क्या आपके नरकों की शौक लगी है नरकों में जी नहीं सकते मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो अब नरकों का मौका है और जो तो पाप लगता नहीं मनुष्य शरीर में लगता पाप इतने उद्धार होता है तो मौका है पाप करे गर्भघात करना पाप करना नरकों में जाना सत्संग करने वालों में हम क्या आप लोगों से क्या उम्मीद रखे बताओ मेरे मन में आती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं कल्याण करने वाले पुस्तकों में पढ़ता हूँ मैं तो पुस्तकों में बहुत बढ़िया बातें आती है और बढ़िया चुनी हुई बात ऐसे अगर धारण करे बहुत सुगमता से तत्व की प्राप्ति हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए जीवन मुक्त हो जाओ बड़ी सीधी सीधी सब बातें परंतु छोड़ नहीं सकते पान पराग भी वो कैसे करेगा क्या करेगा वो जन हरिया कायर कसु करे करावे ना है। कायर कर गयो बाप रू मन के धोखे पाए पान पराग नहीं सोच सकते आप छिपाने बाद प्रकट नहीं कर सकते इसमें लज्जा आती है शर्म आती है आपको असली शर्म आना चाहिए करने से सोड़े कर देने चाहिए गो हत्या हो जाती से उसका शास्त्र में लेख आता है गऊ की पूंछड़ी गले पर घात करके अरे पैदल जावे गंजा पर हरेक गांव में कहे मैं गो हत्यारा हूँ मैं गो हत्यारा हूँ मैं गो हत्यारा हूँ कंगल जाए गो हत्या मिट जाए प्रकट करने से पाप आप नष्ट होते हैं अब इतना पाप हो गया नहीं नष्ट होने ही नहीं पाप तो करा है नष्ट नहीं होने नहीं गए इतनी क्या ही थी पापों पर प्रेम हो गया आपका प्रेम भगवान पर होना चाहिए भगवान नाम पर सत्संग पर होना चाहिए नहीं तब करा प्रेम पापों पर आपका या फिर कल्याण चाहते उद्धार हो जाए आज एक आदमी मिला जो कि सत्संग लाभ नहीं होता है मेरे को आज तक ऐसा मिला नहीं आदमी दूसरे आदमी तो कहते हैं क्यों करते हैं मेरे को कहते हैं एक सज्जन थे वो अब नहीं है उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने समुद्र मंथन शुरू किया समुद्र मंथन जाएगा सत्संग कराते हैं जानवर घूमते हैं फिरते हैं पहले ही घूमता तो वो थी अब सही काम नहीं देता वो समुद्र मंथन देता है मांगे एक नहीं मानेगा कोई नहीं मानेगा वो कोई नहीं मानो मैं तो मेरा काम कर लूंगा मेरा तो हो जाएगा फायदा मानो मत मानो तो इतना मैं प्रचार करता हूँ आपका बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है ऐसी बातें बताऊं पर आप छोड़ नहीं सकते बुरा व्यसन मदिरा मांस अंडा नहीं छोड़ सकते पान पराग नहीं छोड़ सकते अफीम नहीं छोड़ सकते बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते तो क्या दशा होगी इसके बिना हम जीते हैं देख लो आपके सामने बैठे पान फड़ा देखा ही मैंने, मेरे पाके डाल देखा है उसने, मैं तो जीता हूँ, आपने कमजोर भी नहीं हूँ। क्या लाभ होता है हमारे को, बड़ी शर्म आती है कि हमारे सत्संग में ये बात है। एक बहन ने सुनाया अस्पताल में कि अपने सत्संग करने वाली कई वहां गर्भ गिराती है, सत्संग करने वाले स्त्रियां, एक बहन ने सुनाया, यार ऑपरेशन कराती है। हम कह रहे मानती नहीं, अब हमारे सुनने वाली नहीं मानती तो कौन माने, दुनिया दूसरी, खास सत्संग वाले भाई बहन भी नहीं मानते, बुरा पेश नहीं छोड़ते, तो आप पर क्या विश्वास किया जाए, कैसे उम्मीद की जाए कि आप पारमार्थिक उन्नति करेंगे। मेरे एक धुन है कि सुगमता से जल्दी प्राप्त हो जाए, ऐसी बात खोज करो, आपके कैसे नरकों में जाए ऐसी खोज करो, आप खोज वो कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, दोनों कैसे मिले। मैं तो कहूँ जल्दी सुगमता से कल्याण कैसे हो जाए, एक जल्दी जल्दी से नरकों में कैसे जाए, दौड़ लगी है सत्संग करने वाले बहनों में, तो झाड़ू देना मैं झाड़ू देता हूँ तो इतने मिलते, इतना सा मिलता है रोज, नहीं मन बड़ा आश्चर्य आया। अब आप कैसे, तो आपके लड़का लड़की छोड़ेंगे कैसे, पति छोड़ेंगे कैसे, कुटुंब के छोड़ेंगे, आप जब ऐसा करती हो, अलवे ही मेरे को भिक्षा देती है, कृपा करो कृपा ना था छोड़ दो, बीमार हो जो बीमार होने दो, मरूंगा कि नहीं, ये सारी की बात बताई थी प्रत्यक्ष, कि निरोग हो गई, रोग चला गया निरोग हो गई। चलो पति बोला कि महाराज ये छोड़ा तो मर जाएगी, ये तो इतनी कड़ी चास बीती है, तो मरने न करके निरोग हो गई। ऐसे कई उदाहरण है, इनसे बहुत हानि होती है, आंतें खराब हो जाती है, दवाई लगती नहीं है, बुरा व्यसन है, इसका दुर्म प्रचार होता है, चोरा चोरी वो सीखते हैं। हमारे स्त्री समाज तो बचा हुआ था, जिन लोगों में मांस मदिरा चलती है ऐसे राजपूत घराना में भी स्त्रियां नहीं करती है, स्त्रियां बहुत कम, मेरे सामने बहुत कम स्त्रियां मांस खाने में, जो पति खाता है कुटुंब खाता है। एक भाई चौधरी था, होगा भी, वो गया तो वो माँ कहती है उनको, मटकी मेरी मटकी हाथ मत लगाई, माँ खुद माँ कहती मटकी हाथ मत लगी तो हमारी ब्रश कर देगा। ऐसे माताओं में इतनी शुद्धि, पानी में पूछो कहा पानी में पूछो, घर आदमी मैंने बेटो खास बेटा और एक मिश्र, उस माँ कहती मारी मटकी हाथ मत लगाई, डरती है वो अभी तो माई है, मटकी हाथ मत लगाई, खाना पीना करता है यार, खुद खाती है बस, राम राम राम रद्द हो गई। इनसे उम्मीद की जाती है कि अलबत घर का सुधार होगा, क्यों माँ है ना, मातृशक्ति है, माँ का असर होता है, पर माँ खुद ही खाने लग जाए तो क्या दशा होगी, अब कहाँ रहेगी बताओ, ये दशा है बताओ, कृपा करो कृपा नाथ, बुरे व्यसन त्याग करो, अंदर जा दो चीज, शुद्ध अन्न शुद्ध जल, बिल्कुल शरीर ठीक रहेगा, मरोगे नहीं, अंदर जल खाते हो पीते हो मरेगा नहीं आदमी, नया आपत क्यों लगाओ बताओ। सत्संग कहते हैं हमारे फर्क पड़ता है, सत्संग से फर्क पड़ता है, पर वास्तविक बोध नहीं होता, कारण क्या है, छोड़ते ही नहीं, पूरी बात ही नहीं छोड़ते। मेरे को तो ऐसी आशा नहीं थी भाई हमारे सत्संग ऐसे होते हैं, पता ही नहीं भाई, कृपा करो। आपकी आफत छूटेगी मैं राजी होऊंगा। मैं समझता हूँ भेंट पूजा कर दी हमारी बहुत ही बात मान दी बड़ी कृपा करी अपनी कृपा मानूंगा। और घर में दूसरों को छोड़ो हरियाणा में स्त्रियों ने मिलकर के महाराज प्रांत भर में मदिरा बंद कर दिया कि मदिरा पीते हैं हमारे को मारते हैं कूटते हैं बच्चों को मारते हैं स्त्रियों को मारते हैं मदिरा पीते हैं। स्त्री स्त्री ने आंदोलन किया मेरा मन कर दिया। अच्छे मिनिस्टर थे तो सुनी बात अजमेर की तरफ मेर जाति के अच्छे सज्जन हिंदू उन्होंने एक रेगर की दुकान में चाय पी चाय कर दी। पता क्या रे ये हम पानी नहीं पीता उनको चाय पी ली नहीं सब ने कर दिया महाराज जाता नहीं मेर जाती ने हम साथ पियेंगे ही नहीं मेर जाती मेरा पता करेगा नहीं पिया ऐसा शुद्ध पानी पियेंगे उसी का कहा नहीं पिया सत्संग करने वाले छोड़ नहीं सकते। हिम्मत नहीं है पाकेट दिखाने की भी हिम्मत नहीं है। देखो तमाशा कितने माँ पाप में कर गए कितने पाप में फंसे डूब गए हिम्मत नहीं है कह नहीं सकता डरते हैं। अंदर तक कृपा करो थोड़े शुद्ध हो जाओ निर्मल हो जाओ क्यों ऐसा शुद्धि में जाओ अपवित्र क्यों जाओ। मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है कल्याण हो सकता है ऐसा मौका है फिर भी छोड़ नहीं सकते कितनी बड़ी आज से ये त्याग कर दो कृपानाथ कृपा करो ऐसी मलिन चीजों को काम में मत लाओ। मैं कहूँ दो ही जगह अंदर शुद्ध जगह ये खाएंगे बस और तो अपनी दिन नहीं खाएंगे क्या होता है उसमें बड़ी शुद्धि होगी बाल बच्चों में शुद्धि होगी घर में शुद्धि होगी स्त्रियों के ऊपर निर्भर है मैं तो विश्वास रखता हूँ और वास्तव में ये कर लेती है। मांस खोरों की जाति में एक स्त्री व्याधि गई गई कुटुंब में छोड़ा दिया कुटुंब में छोटी बहू घूंघटा रहती थी और मेरे राम राम ब्राह्मण घूंघटा राम राम राम राम राम राम हंसते लोग तमाशा करते कई वर्षों की बात है 80 दिन में 100 वर्षों के होगा दर्शन किए मैंने उनकी अंधानी खेत जो खेत के खेत में भूत प्रेत लग जाते तो खेत में भूत नहीं आता था ये वहां की बात है बिल्कुल पक्की भूत प्रेत नहीं आ सकता खेड़े में खेत में नहीं आ सकता कुटुंब को पवित्र कर दिया इतना पवित्र खेत में नहीं आऊंगा बेड़ू हमारे राम द्वारा है वहां माजी एक ठाकुर के बाह वहीं भूतने लग गई जो आया जो वो चास में किया आई जो पड़ गई भूतने निकल गई वो भीतर आ गई राम द्वार में नहीं आई नहीं तो मैंने बाल देखे अपने घर से रोटी वही मंगाई बाहर जाऊंगा तो मैं डर लागे बाहर तो पवित्र चल गया है खड़ा में भूत कमा हुआ है भूत नहीं आ सके भूत प्रेत नहीं आ सके अशुद्धि में आवे ही जितनी अशुद्धि रखोगे भूत प्रेत पिशाच ये आवे राक्षस असुर अब अशुद्ध जगह। एक वैष्णव सज्जन थे उन्होंने भैरू जी का मंत्र जपा भैरू जी को जो भैरू के पीठ हो रहा है कि सामने सावन नहीं आ सकू तुम भजन करते हो नाम जपते मैं सावन नहीं आ सकता सन्मुख नहीं आ सकता। एक और देश भैरू जी माधुदास जी महाराज थे चेला बनाया जाए उन्होंने खेमदास ये तो सुनी हुई कथा सुनाई है मेरे पहले भी कहा हैदराबाद में कहा सुल्तान सुल्तान में मुल्तान में मुल्तान में एक सेठ के लड़का नहीं था तो वे महाराज कुरुदेश के महाराज थे मधुदास महाराज उनकी बोला बोलते उसे लड़का हो गया। तो लड़का हुआ उसे क्या हुआ कि यहाँ कुरुदेश में रहते थे जंगल वो तो तालाब है तालाब के ऊपर स्थान है वो तो आपने देखा ही होगा कुछ मुंह नहीं है काल पड़ा हुआ था देश में की तरफ तो कई इधर धान देने के लिए कतार आई कतार 5-7-10 ऊंट धान लदा हुआ अपने देश में जा रहे थे। माधो सिंह जी के धरायत डाकू 5-7-10 पंद्रह आदमी साथ में रहते थे तो लूट लेते थे वहां सबको ही तो वो कतार आई जो धान थार के आदमी थे कि ऊंट थे तो उसने विचार किया कि उसको लूटना है तो लूटना है तो कुआरुम देश में तालाब के ऊपर उन्होंने रात्रि में रसोई बनाई रोटी बनाई रोटी बना रोटी खा फिर चलेगा गाड़ी तो रोटी बनाई तो वाह वाह हेरा दे दिया अलग डेरा है अब ये कभी जब खबर तो लूटना है तो एक एक आदमी का तुम जाओ तो क्या करते हैं वो क्या करते हैं रात्रि में नजीक आदमी दिखता नहीं आग आग जलती है ना तो नजीक आदमी लोइंदा पड़ता है दिखता नहीं मधुसेन जी खुद गए तुम ठहरो मैं जाऊं वो देखे तो बात कर रहा था आपस में कि हमारे घर में 2 दिन का अन्न था आज 5-7-10 दिन हो गया क्या दशा हो गई एक बोला मेरे तो उधार लाए थे वो नहीं दे सके और गाँव में उधार मिलता नहीं है इतने अन्न तंग क्या होगा ऐसे दुखरी बात कर रहे थे आपस में उठ गए कान पड़ी थोड़ी ये बात है हम लूट देंगे इनको तो क्या हो गया कुटुंब में वो जीते रहेंगे कि नहीं मर जाएंगे बड़ा भाई पाप है। राजपूत थे वो भी मधु सिंह भी राजपूत थे जानते थे फिर बात करी मधु सिंह आ गया तो हमारा सब काम हो जाएगा गुड़ गोबर हो जाएगा वो इतना ध्यान रहे थे जो तो हमारा मारपीट कर देगा तू सामने जा खड़े हो गए वो कहकर आए थे कि ऐसे आता तुम आना ये आग सुलगती है ना आग बुझ जाए उसी समय आना एकदम बुझ लेगा अपने तो मैं आग बुझा दूंगा तब आना ये संकेत करके आए थे तो आग सुलग रही थी ऐसी बात है सब खड़े हुए तो आ गए मधु सिंह आ गया तो घबराए तो घबराओ मत तुम जल्दी ले दो यहाँ से वैसे कई आदमी है मेरी माने न माने ले दो रोटी खाओ तो बेटे खा लेना चलो लदा दिया सब नहीं उस आग सुलगा दे रहे है आग सुलगा महाराज वो धोती थी और बड़े बड़े दीर से सुचार धोती के पैर लंगोटी पैर बैठ गई वही वो धोनी बना गई धोनी बना ली राख रमा ली भी आये की मधु सिंह जी फिर आपकी ये क्या है कि भाई अब तुम तुम्हारे हम लुटेंगे नहीं ऐसी रात में सुई चलाना ऐसे काले दिन से ऐसा नहीं होता अब दिखाव नहीं हुआ इतना कर दिया अब नहीं करेंगे दास माधो मैदानी दास सुंदर दास चरण गिदियानी माधोनी मैदान मैदानी माधो दास जी मैदान में बैठे थे अब रात दिन वही रहे वही भजन करते रहे वर्षा हो जाए तो वही अगर शीत पड़े तो वही गर्मी पड़े तो वही उसी जगह बैठे धोनी में बड़े भजन करते बैठे हुए थे बड़े प्रभावशाली संत हुए मधुदास जी महाराज उनका स्थान है कुरुम देश तालाब के ऊपर ही बच्चे स्थान बन गया दास मधु मैदानी मैदानी मधुदास तक प्रसिद्ध हुए तो वहां भैरुन जी का स्थान था तो भैरुन जी ने देखा कि इनकी तो बड़ी प्रसिद्धि हो गई लोग पूजने लगे तो मेरे को नहीं पूजेंगे तो उन्होंने तंग किया कि तुम यहां से उठ जाओ नहीं तो मरदा नहीं करेंगे धमकाया तो तू कुछ भी कर ले मैं नहीं उठूंगा मैं तो भजन करूंगा यहीं रहूंगा तो किस तरह से कर तू फिर अंत में मैं चेला बन जाऊं चेला बन जा खेमदास नाम रखा खेमदास नाम चेला चेला हो गया। तो एक दिन बात हुई कि फकीर आए साधु आ गए साधुओं की मंडली चलती थी अखाड़े का समुदाय 15-20-50 साधु कॉलेज जाते हुए वो उसे आ गए तो गुरु भाई लाओ अतीत आ गया, अतीत को भोजन लाओ। तो महर्षि ने भोजन कहां से लाओ भाई, तुम यहाँ बैठे हो भाई थोड़ा तो भोजन लाओ। तो खेमदास को किया याद, खेमदास क्या क्या करूं आप बताओ कि मुल्तान में एक कड़ा बनाया हुआ है और अभी शीरा बनाया है न्यात है और जीवाने वाली, वो कड़ा लिया अभी लिया हुआ तो कड़ा उठा कर लिया या। उसको सब बातें लगा उठा कर भोग करो भोजन में, सब भोजन कर दिया, उसके बेटा हो गया उसे, उसको स्वप्न में आ गए मारुदास जी वहां चला तो सब कैसे कर रहे। तो खेमदास ले आया, खेमदास पर राजी हुए कि बोला क्या चाहता है कि मैं तो वही खाना पीना चाहता हूँ, जल जाए यहाँ से। अब वो अभी है भैरव का स्थान है कुड़म देश में तालाब के ऊपर है। खेमदास ने क्या कहा, खेमदास ना हो छोड़ दिया मुझे, बोलियोगे मैं खाना पीना वही करूंगा मांस मदिरा। अच्छा। मैंने छूट दे जा निकले यहाँ से, जाए बेटा या नहीं रखा हमारे वेद में पूरे होने में हमें उसी परंपरा में हम है तो ऐसे संत हुए। डाकू होते हुए ऐसे संत हुए, मैदानी मैदान में लंगोटे बनाए बैठे हैं, कोई गौ भेड़ बकरी चराने वाला आ जाए वो कुछ दे जाए तो खा जाते तो बैठे हैं अपने ऐसे ही वाले, वो कोई दे देता आटा आटा बना रहा सेक लिया खा लिया, नहीं आवती जय राम जी की तलाव का पानी पी लिया मन बैठा है। तो लोग कठिन कष्ट सहते थे भगवान के लिए, आज पाप के लिए कष्ट सहते हैं कि नरकों में कैसे जावे, कितने दुख हो जाओ भले पाप तो जरूर जाना नरकों में, तो कितनी हिम्मत करी है बताओ, गर्भपात करना नरकों में जाना है, कष्ट आ जाओ मर जाओ तो भले मर जाओ नरक में तो जाना है। बोलो अगर हाँ हिम्मत भगवान के लिए करे तो काम हो जाए ठीक तरह से, ऊंधा चला ऊंधा समझे उल्टा चला। एक आदमी था कथा सुने कहानी कहानी सुनी, वो स्त्री मानती नहीं थी, वो कहता जो उल्टी चलती, वो जो कहता है तो उल्टी चले। तो उसने कहा कि तू अब नदी में मत जाए, नदी में डूब जाएगा, मैं जाऊंगा भी जाऊंगी, नदी में जाना मैं जाऊंगी जाऊंगी, जो भीतर मत जाना भीतर भीतर चली गई बह गई बह गई, तो नदी क्यों जा रही नहीं हो वो क्यों जावे, अरे क्या देख है कि मारी स्त्री डूब गई, मैं देखू कठे उठो डूब गई कि पागल हुआ, इसलिए तो पानी आता है डूबी तो उधर देखे उधर मिलेगी इधर कैसे मिलेगी, फिर मेरी लुगाई इधर नहीं जाएगी मेरी तरफ नहीं जाएगी, इस बात कभी तू कितनी गए तो समूह नहीं जाएगी पाप वही करा मैं तो सत्संग सुनाओ थे गीता सुनाओ थे भागवत सुनाओ थे रामायण सुनाओ थे कीर्तन सुनाओ उल्टा जाना मैं तो क्या बता मारी लोग पानी के साथ जा जैसी को इधर दूर बड़ी दिख रही है पानी आवे सब तो ये दशा है बना। अब सत्संग मेरी उम्मीद रखा कि भाई सत्संग करते हैं, क्या उम्मीद रखा बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण को सुना दे भाई। महिलाएं गायत्री मंत्र जप सकती है क्या? गायत्री मंत्र जप सके महिला? देखो भाई लोग गायत्री मंत्र जपते हैं, वो भी क्या है कि गायत्री मंत्र है ब्राह्मण जपते हैं तो हम जपते हम ऊंचे हो जाएंगे, ऊंचे कभी नहीं होंगे महाराज, अभिमान के कारण जपते अभिमान अभिमान, ब्राह्मण भी अभिमान करता है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे गायत्री जपेंगे जाएंगे नरकों में सीधे। लुगाया जप है लुगाया मंत्र जप है, कलयुग महाराज की लीला है, ये कलयुग के एजेंट है ये सभी, कर्दू के खास चेला है, कर्दू महाराज के चेला है सभी। अब कर्दू में होगा दशा यही, राम राम करो सीधा तो नहीं, राम राम कल्याण हो जाए, राम राम क्यों आप तुम पढ़ो, सीधे सर हो जाओ, सुना दे भाई को पद सुना दे, कीर्तन सुना दे, कुछ सुना दे भाई। हाँ क्या सुने, सर सुनो भाई। हम घर गृहस्थ छोड़कर स्त्री पुत्र पुत्री सबकी सबको छोड़कर भजन करने में लगे तो समाज की जिम्मेवारी का दोष लगे क्या? दोष लगेगा ही, पहले मेरे को एकांत मिल लेना। अभी भजन कितना करते हो, छोड़ कर करोगे मेरी उम्मीद है ही नहीं। भजन छोड़ कर करेगा वही जो गृह में रहते करता है, छोड़ करेगा तो और पतन होगा उसका। छोड़ कर चला जाए वो भजन करेगा, मेरे जस्ती नहीं है, मेरे को एकांत पूछ लेना, उनको पूछूंगा मैं कैसी हिम्मत है। ये वहम होता है कि हम छूट गए एकांत में भजन करेंगे। हो गया अच्छा, ये क्यों हो गया कि आप कहते हो भगवान की लीला में तर्क मत करो, मानो भगवान को। तुम कैसे माना, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी में लिखा है, पावन मृग मारे जिये जाने नृ प्रति आनंद दिखा हुए, भगवान को लिखा है, पिताजी भी दिखाते हैं। तो मृग मारते हैं वो, पावन मृग है, पावन मृग किसका नाम है, जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, वो अगर आपसे आप मर जाए तो उतने जंतु से पैदा होते हैं जो दुनिया को नाश कर दे, बीमारी फैलती है। तो राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना, तो उनको पहले मार दे तो वो नहीं होता, आपसे आप मरा तो उसमें जहर पैदा होते जंतु। तो पावन मृग मारे राजा लोग क्षत्रियो ने मारने का अधिकार है, रक्षा के लिए करने के भक्षण के लिए। तो पावन मृग मांगे जी जानी, तो पावन मृग वो होते हैं कस्तूरिया मृग। तो आप शाम मर जाए तो उससे बहुत ज्यादा बीमारी फैलती है, इस बात दुनिया के रक्षा के लिए करते हैं। दशरथ जी महाराज आप रक्षा लिए जवानी में, वो क्या नाम श्रवण कुमार को वो हाथी समझ दिए मर गया, तो इस तरह से धोखा हो जाता है। तो वे रक्षा के लिए करते हैं, वे भक्षण के लिए नाश करने के लिए नहीं करते हैं, दुनिया की रक्षा हो प्रजा की रक्षा करने के लिए एक क्षति है, तो उनका धर्म है। आप समझो कृपानाथ, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान करो, सुना दे भाई सुना दे, कीर्तन कराऊं, नाम सुना दे, पद सुना दे, क्यों सुना दे, तेरी मर्जी है जो सुना दे। आम भजन सुरतारे पीढ़िया के दाग लगावे रे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा कोई सूरड़ बीड़ी सिगरेट ढेर कर देवे, कोई सूरड़ बीड़ी सिगरेट ढेर कर वे, कोई दांतन कर कर सुंग सुंग सुख लेवे, कोई दांतन कर कर सुंग सुंग सुख लेवे, अरे कोई होटा तले दबाए थूक भर देवे, कोई होटा तले दबाए थूक भर वे, कोई चिलम चूस तो धुआं धोर कर देवे, कोई चिलम चूस तो धुआं धोर कर देवे, अरे बात करे तो मुंडो बासे, बात करे तो मुंडो बासे, माही दूर गंध आवे रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान राम भजन सुर हटावे राम भजन वे पीढ़िया के दाग लगावे रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान कोई झाड़ चिलम ने दूजी ओर भरावे कोई झाड़ चिलम ने दूजी ओर भरावे अरे सुन भला आदमी दूर दूर भग जावे सुन भला आदमी दूर दूर भग जावे धरती कोई हो को लेकर घुरड़ घुरड़ घुरावे कोई हो को लेकर घुरड़ घुरड़ वे सुन भला आदमी दूर दूर भग जावे सुन भला वे कोई झाड़ चिलम ने दूजी ओर भरावे कोई झाड़ चिलम ने ओर भरावे अरे धरणी पर छोटा जीव जंतु जल जावे धरणी पर छोटा जीव अरे पाप कर्म पल्ले बंध जावे पाप पल्ले बंध जावे नरका में गोता खावे रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान तमा खुड़ी खावे भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान कोई लाय तमाखू उखड़ माय कुटावे कोई लाय तमाखू कोई बिना तमाखू लोट पलेटा खावे कोई बिना तमाखू अरे कोई भजन गाय गाजे की लपट लगावे कोई भजन गाय वे टाबरिया बिगड़े वारो मन ललचावे टाबरिया बिगड़े अरे कुंडा भर भर कप का गेरे कुंडा भर भर ए आखी रात दुख पावे रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा खुड़ी खावे भूल्योड़ा प्राणी ज्ञान तमा खुड़ी खावे कोई पान मसालो नाम ले ये गटकावे कोई अरे कोई पान मसालो नाम ले ये गटकावे कोई पान मसालो अरे मुख ठंडो देख सुगंधी में फस जावे मुख ठंडो देख सुगंध कोई कैंसर को रोगी बने दृष्टि नहीं जावे कैंसर को रोगी बने दृष्टि नहीं जावे उल उलटो होवे परिणाम समझ नहीं पावे, उलटो होवे परिणाम समझ नहीं पावे। अरे कहवे तोरी सांबल जावे, कहवे ज्ञान संत समझावे रे सुन बोला जीवड़ा ज्ञान तमा घोड़ी खावे, सुन बोला जीवड़ा ज्ञान तमा खावे, बोलोड़ा प्राणी ज्ञान तमा घोड़ी खावे। दो हाथ जोड़ कर सेवक अर्ज सुनावे, दो हाथ जोड़ कर झट छोड़ तमाखू मुक्त हुयो तू चावे, झट छोड़ तमाखू नर लोक बिगाड़े और पर लोक नसावे, नर लोक बिगाड़े ओ मिनख जमारो बार बार नहीं पावे, ओ मिनख जमारो बार बार नहीं पावे। अरे तज दूर व्यसन भजन कर भाया, तज दूर भजन कर जन्म सफल हो जावे, सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा पूरी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान तमा। राम भजन सु दूर हटावे, राम भजन सु वे पीढ़ियां के दाग लगावे, रे सुन भोला जीवड़ा ज्ञान तमा पूरी खावे, भूलोड़ा प्राणी ज्ञान तमा। मोर मुकुट बंसी वाले गोविंद गोपाल। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 4 जनवरी 1998 को दोपहर 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।